أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام في سنجة بينجين بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ghazwatul khandaq di ghazwatu al ahzab a ñi ngi yemon nak fi nga xamne ci la ben mbolo comme li imam ibn ishaq rahmatullah alayhi dal di wax ne ben mbolo ci cavalier quraishi kero a nga xamne bokku na ci ñom amr ibn abdiwuddin ak akrima ibn abi jahl ak hubayra ibn abi wahb al makhzumiyan ak yo xamne moy dirar ibn al khattab ibn mirdas al sha'ir ñom talabasu lil qital tambale xare bi fossiyene tambale xare bi li arab yi xamone moy commencé ku biraz moy bi genn feñ ñew ngir mëna koora koor ak ñom gisoon nañ ne biñu aggé ba dal di jaar fo xamne fu xat la ci canal bi mun sayyidina ali ibn abi talib asadullah al ghalib ak ñimo ben mboro ci julit ni dal di daw ngir fekk len fofu bala ñoo jéggi bala ñu fa jaar ñu jall jak jam ñu jall di jamarlo bi nga xamantene ci lañu jamarlo nak ci la amr ibn abdiwud dal di wax waxam ja dal di nehe yeen julit ni yeen lay wax man yu bariz ana kan moy ñew dal di koora koor ak man di amr genn feñ dal di ñew jamar lo man amr ibn abdiwud sayyidina ali ibn abi talib ci benen riwaya bi nga xamne moy riwaya bu imam al bayhaqi bi nga xamantene mom mo ngi ko jele ci imam ibn ishaq bokol ak riwaya imam ibn ishaq bi nek ci siratu ibn hisham fofu mo ne bi mu waxe lolou ki nako sayyidina ali ibn abi talib nako man yarantiba alayhi salatu wassalam nako innahu amrun ijlis nako ki de amru la kon togal amru nak gis ne gaay kenn ñewul mu wote wat benen wo ala rajulun yabruzu wayen xana amu ngeen ben goor ci yeen bo xamne man na feñ genn fi joge ci sen mbolo mom ñu dekku suma man amru ibn abdiwud ba pare nak mu tek ci nan ayna jannatukum allati tazumuna an man qutila minkum dakhalaha afala tubrizuna ilayya rajula way ara sen aljana ji ngeen xamne yeen de ne ngeen neena ngeel kuñu ray ci yeen fele jëm way yaay comme que lolu la way ndax du ngeen ma gennel ben way mu ñew fi jamar lok manam runa biwud way jamono ji moy dafa solo mu bu xong ba kenn xamew ko mais ni mu solo won motax mo ne dafa kharaja mu'liman li yura makano dafa genn ni mu solo ngir ñu xamne kat ha hada huwa amr ibn abdiwud al batal al mudajjaj bis silah moy amr ibn abd wud armé wu liñ nane disco dan di jambar gi ñu xam sayna ali ibn abi talib nawad yonentou bi alayhi salatu wassalam man mëna ko togal amr waxat ñettel bi dal di ci tek ay wër yo xamne di poukereu da tamit di taxé djulinn ni ak ragal ak ak tapé sayna ali ibn abi talib jogne ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ana ne yonent bi alayhi salatu wa salam man bal ma dem munako innahu amr mun wa in kana amra munako ki amr la ali munako meme budé amr la bal rek ma dem fa adina lahu rasulullah yarantu bi alayhi salatu wa salam dal di won koy permettre dox ko permission mom sayidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu warda ngir mu dem jamar lo ak amr ibn abd wud mu ngi yamon nak ci wer yim defon bi mi ñow mom sayidina ali di tonto amr ibn abd wud ci wer yim defon di len taxé ragal di bakku di poukereu mo ngi don wax la tajalanna faqad ataka mujibu sawtika ghayra ajiz fi niyyatin wa basiratin wa sidq man ja kulli faiz inni la arju an uqima alayka na'ihatal janaiz min darbatin najla ay yabqa dhikruha 'indal hazaiz منون مام اسد الله الغالب علي بن ابي طالب لا تجعلن فقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز منه عمرو لا تجعلن بول يكمت فقد دغ دغ اتاك ديكل نلا مجيب صوتك اجي كيغا خامني موي تونت سا كادو كيغا ووتي نان مان يوباريز koy genn fekk sama way way xamal ne bu yakam ci bay bako ko taxi nit ñak ragal xamal ne faqat ataka dikkel na la mujibu sawti ka ki nga xamne moy wuyu sa kaddu gok sa wote gok gayra ajiz ta mom nekul ku tele comme nit ñu koy taxé ki di la wuyu di man mi fi niyatin wa basiratin ma ngi ci yene go xamne ak clairvoyance bo xamne ta nak deug yeugal ne amru li ngay wax amul ku wa waxal deug xamal ne wan wal wasidq man ja kullu fa'il al sidq deug man ja kullu fa'iz moy raw way kep ko xamantene koy gagne ga gagne man ak gagnaay man la tegu ci nar inni man alikat la arju amna yaakar lol ne buñu dajé légui dina taxawal ci yow li nga xamné mo yuuxu jigen ni yuuxu ñu déñu dinañ la joy tay koy sa bokko na wajal ta xamné tay la lay joy min darbatin ci dur bo xamné najla abu yaatu yabqa dhikruha ga xamné ak tuddum day dess indal hazaiz ci jamono yëngu yëngu ci jamono tartar yi ñepp di fatalaku ray gi mala ray bima waxe lolou amr ibn abd wud nako munafaqala lahu amr man ant amr nako man ant yow mi di waxi ver di wax li dima dekku dima jokar bi way yow xana yow yaay kan qala sayyidina ali nako ana ali nako man la ali radiyallahu anhu qala amr nako ibn abd manaf yow yaay ali ibn abd manaf munako de ana ali ibn abi talib man may ali ibn abi talib ngir mu gina leer man may ali di domi ko ñuy wax abu talib mi nga xam فقال عمرو بن عبد ودنك ديرت غيرك يا ابن اخي ومن اعمامك من هو اسن منك فاني اكره ان اهريق دمك عمرو نكو ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب ديرت غيرك يا ابن اخي kenen la soxla pa yow sama doomi mbokk Abu Talib nga xamne ni ma mbokko won ak mom ak niñu dedet man amna nak ñu ne Amr mi mi genn adina presque bu jégawul 90 ans ki nako mag la won mu deugër nak jambar ju ki mune dedet ghayraka yabna akhi dedet kenen yaw sama doomi mbokk la soxla pa yaw ndax kat wa min a'mamika man huwa asan min amna ci sa bay taxi yu nek ci sen bir yeen julit yeen sa bay taxi amna ño xamne ño la mak fop ñoñu la soxla yaw sayna ali yaw ali dede yaw sama doomi mbokk sa ak ni nga nekke ko ni nga ndawé dede man soxla wu mala sa bay taxi ci djulline ni am nga fi ay baytex yo xamne ñola mak fop andi ñoñu la sol fa inni man amr ibn abdud akrahu an uhri qadamak damay bañ tour sa deret beguma tour sa deret ñu nan way yow ki amr mo ray doomu abu talib rawatina ali dedet do mak nonu dedet dema فقال له علي علي نكو لكني والله لا اكره ان اهرق دمك نكو واي كانتا من علي رضي الله عنه واتنا تي يالا نه من باغوما تور سا ديرك ياو عمرو فغضب عمرو دال مر فنزل وسل سيفه كانه شعله نار مو دال دي غواتي تي فاسا مر yaw mala fi deg bagn la ray baña tour sa deret nganan ma yaw da nga beug tour sama deret mu mer wacc ci fas bi bot ci jasem ka annahu shu'latun nar bim ko botte fek jant bi neexof bim ko mimé bi mu été moy bu ci jant bi tapé bim genné jasé ji tapé ji bun ciñéru jant bi tapé ci jasé ji mbir mu melax melni tak tak ko safara la ki étincelle bi mu def moy bi ci jant bi lalé rek lèr bi génn non summa aqbala nahwa aliyyin mudaba mu ngi ñew nak jëm ci sayna ali dal di mer gisoon nañ ci riwaya bi nek ci siratu ibn hisham fofu nonu dané dafa ga wacc ci fasam fa'aqarahu dal di koy cior dor tior tanki fasu ag souf wa daraba wajhu rak mu dor jasi ji ci xar kanamu fasu summa aqbala ginaw gi mu jemal ala ali ji sayna ali ci riwaya bi mo ne kon mu dal li mer dal li deugmal ñew ci sayna ali ibn abi talib and ak mer gu taratara tay ta mu ñew rek door fastaqbalahu aliyun bidaraqati fadarabahu amrun fi daraqati faqaddaha wa athbata fiha as-sayf mune bi mu ñewé rek door dafa accé rek mer gi mu mer jasi joju di mer le feug door vip sayna ali ibn abi talib dal di koy protéger ak mubu bi mu solon daraqa moy tours ad daraqa moy bouclier mu protéger ko bouclier yum waye tellement door bi dafa porter am doole jasi ji dafa dess ci affaire bi ci ki bouclier bi ci li nga xamne mom la don protéger wo bopam mom sayyidina ali ibn abi talib mo dal di lal neena ci riwaya bi mo dal di lal bop sayna ali ba mu tok نينا وضرب علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير فعرف ان علي قد قتله nena yonent be sayyidna ali dal di koy moyto non mu door ba jasi ji dal ba dess ci affaire bi ba gañ mu dal di koy door ci boumu putum lo ko tek mom bo amr dal di ag ter fa saqata mu dal di wacc ci souf wad ci sas bi mu wadde wa saral ajaju poussière bi dal di dal gi mu dal dafa forba poussière bi dafa teup wa sami'a rasulullah takbir sallallahu alayhi wa sallam yonentima ray sa sam deg sayna ali di wax allahu akbar mu deg allahu akbar gi mu xamne kon sayna ali qatalahu rayna amr ibn abdud al mujrim al shaqi alladhi yubarizu kana yubarizu anifa yad'u ila al biral mom mi don wote ci ak birage nan na gay genn di defiyé nit ñi di defiyé yalla di definé di defilé defiyé yaron tiba ali sar salam mu xamni sayna ali toroxal na waaw non lako sayna ali daldi ray ha legi bi do amé wa legi ana gaay ñom moy ñom Ikrima ibn Abi Jahl Hubayra ibn Abi Wahb Dirar ibn al-Khattab ibn Mirdas mi ñom ana ñu mun bi lol amé fa qatalahu Ali ci riwaya bi nek ci Sirat ibn Hisham rahmatullah alayhi munaw fa darab fa qatalahu ali radiyallahu anhu wa kharajat khayluhum munhazima hatta qatahamat min al khandaq hariba imam ibn ishaq rahmatullah alayhi munaw bi sayyidina ali ray amr ibn abd wud ñom akrima daldi ab njolmi mok hubayra ak ki nga xamne moy Dirar ibn Khattab ibn Mirdas ash-sha'ir ñu ne fess gaaw jeulat se ñom waccu ñoon sax seen fasi ñu ne wat fess dakk fasi ñu tebat fañ jaaro ñu daldi daw nek ño xamne ñu normal lañu ñu normal ñu am defet lañu mune nak ci riwaya biñ la waxon sank bu Imam al-Bayhaqi bim jeele ci Imam ibn Ishaqενا ثم اقبل علي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يتهلل فقال له عمر بن الخطاب نانا سيدنا علي بن ابي طالب جناو بيمو دال دي دغمل سي تي يونت بي عليه الصلاه والسلام بيمو نرملي كام عمرو بن عبد ود المجرم الشقي خركنا مام بي موغي لرات kontan ak mbitte neki waaw yanjul lol fa qala lahu umar sayyidna umar ibn al-khattab neko hal astalabtahu dir'ahu fa innahu laysa lil arab dir'un khayrun minha mune sayyidna umar ibn al-khattab neko wa ali lan motax bing ko ray nga ko ni lul la tere nga djel mbubu ko ngam ndax xamal ne arabiy amunu amul kenn ci arabiy ko am mbubbu kom mu baxe kom mbubbu kom amru na abdu wud lutax nga ray ko bayiko non to do jeul mbubbu kongam bi sayna ali ibn abi talib nako darabtuhu fattaqani bi sawati fastahyaytu ibn ammi an asluba nena sayyidna ali ibn abi talib ne sayyidna umar ne ko dama ko gis nga bima ko doore dama ko door mo may don moy tok li nga xamne moy awra legi nak moy bima ko doore waji mu genee adina awra yi da don feñ ta mom muna nak dama ma rouss nak yow sama domi baytikh di umar may daldi dindi di djel mbub ko ko xamne ay awram da fay fe Allahu akbar hadihi hiya makarimul akhlaq hadihi hiya makarimul akhlaq ñom neewuñ ci ki deena rek wa huwa min sharril bariyya innal ladhina كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية نيغا خامني ньо ويد من أهل الكتاب بوك تي لي جان دي ليب والمشركين اك بوليتيسي بوكالي كاتيه اتاي نيوم ني في نار جهنم سفر او جهنم لا ني ديم khalidina fiya falani sax ulaika ñoñale hum ñom de sharrul bariya ñoo ñoo yes ci minde fi ñoo yes ci nitni waxuñ ne ki moy bokku na ci ñi yes ndax da doon defiyé yalla da doon defiyé yonent bi da doon defiyé yonent am alayhi salatu wassalam doon defiyé julli ni radiyallahu bañ ray ko kon nak nañ deena luñu neex nañ def ci mom dedet mune man dindiwuma mbubu ko ngam ndax dama don bañ awram yi feñ awram yi ma wat lool la loolo tax buguma ko wona xolaat bay dindi lool Allahu akbar karol nak imam ibn sa'd neena bi nga xamne ci lako sayyidna ali ibn abi talib asadullah al-ghalib ridwanullah alayhi neena wa qala ali نعم بمرأي عمرو بن عبد ود مغنان نصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصوابي فصددت ولا فصدرت حين تركته متجدلا كالجزع بين دكادك وروابي وعففت عن نثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب الله نحن لول لسيدنا علي بن أبي طالب دور واخ رضي الله عنه بمرأي عمرو بن عبد ود من عمرو نصر الحجارة من سفاهة رأيه نصر عمرو بن عبد ود خول كو رك نصر الحجارة امول دار كان لا دون ديمبلي با تخ مو دي في لغي خيري خيره اي هبل ay lata nga xamne ñom ñoko defaral seen bop ci ay xeer yu ñuy jaamu mo tax nit boy de na nga xam ci li nga di han mo tax yaron tiba ray sar sam lam waxon ne jamono dina ñew nit dina deedu du xam ki ray du xam lutax mu ray waji ki ñu ray momi du xam lutax mu de ya allah ta inna hayati wa mamati wa mahyaya yoy yeb lillahi rabbil alamin dulit yow sa dundu sak façon ni ngay dundé sak dé ak ni ngay déwé yoy yeb yow dam bur yalla la ñeël kon nak di dé ta xamo ci ni ngay dé lolu erreur la ta ko def ding ko recc yonentima lay sar sam nak neena jamono te lolou gis nañu day die ta xamuñ cause bi ndax lan ñune way dañ leena yoni ñom balé bo len né lan motax ngeen ñew fi di xex ak ñi ñune on sait pas on nous a donné des ordres lolou nak gennewul ci ndax suñu borom dana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatin inna fir'auna gis nga deug deug waji nan fir'auna wa hamana ak ekima premier ministre bras droitam di haman wa junudahuma ak sen soldayi xam nga firawna mo mo doon joxe ordre yi kenn ñamewul wax dara moko haman moy ñoy joxe ordre yi mais yalla ba muy duma bay wax tamit ba muy wax ñoon sen bakkar gu metti gañ newe won mais est ce que dañ rek firawna ak haman moy dirigeant yi kesse non wa junudahuma ak sen soldayi motax ay affaire soldat yow demal tok rek luñ law def lo ga def dede buñ na la ré def lo injustice nga né defuma voilà on va yow di nga xam tu vas être traduit devant la justice militaire way qu'il me qu'on me traduise devant la justice militaire graw nañ ma dindi sama galon yi ma amone yépp tek ma feulé grawul parce que quand même lolu mo gina woyof may def injustice ci ay nit ñoo xamné fat len ñom ñep ci la xaju est ce que man sama dundu sama galon yoy may baña perte wala ñu nan il est tombé en déshonneur sur ci déshonneur ouais est ce que lolu non mo gina reuy bakkan yi nga na ray dama lay laj rek bakkanu nit ñi nga na ray yow sa ñak say ki ñak say galon ñak saran ñu dakla pitle lolou mo gëna est ce que lolou gëna dis nga ray ay nit de kon nak da nga nan way yow mané yefiral dara man defuma hein ha xamone yow ki wu armé moy buñ waxé nga def may xamna ko mais quand même à condition que lolou mu tek ci lu djub non manuñu mëne ay politique di ay politiciens yo xamné ñoñuy mëne ci guerre yo xamné ñepp xamné naño toñ wala li ñuy wax lu deug bëgg base suñu intervention militaire ci ay kacc dewma peine de mort len ma sama mort est ce que man sama dundu da gën dundu ñeneen ni ñi mëna ra dem di xex ak ñom di len ray mais nañ ma ay graw lool la ndax dundu yow sa dundu giñu la mag dundu ñeneen ni fen même boudé julit ngeen waaw fan nga gëna magale benen julit bi nga nara ray mo dox yoy amul inna fir'auna suñu borom dañ deug deug gis nga fir'aun wa haman ak haman wa junudahuma ak sen soldat yi nga xamne ñoy ñom sen ñom lañ doon jox ordre ñuy def di toroxal nit ñi di len sonal di mener la politique togn la politique de togn de fir'auna diko mener ci kaw souci bi sonal ñi gëm yalla ñi ñom sayna Musa wa banu Israël ak ñoon ak ñeneen ño xamne même buñ gëmul defuñ dara ñu leen di nogatu ñoñu ñepp soldat yi doon neewon seeni loxoy Firaun ak dolem mo ne ñoo ñepp kanu khatiin waaw kon lool la de motax nit boy loy dimbali boy amul ay ki ay c'est l'esprit qui républicain non l'esprit républicain fa mais au minimum na teggu ci deug kay mais ci togn teggu ci li nga xamne moy togn lolou dedet sayyidina ali ibn abi talib na kholal amr nasara al hijarata min safahati ra'yihi mom dafa ñew ba fi genné makka ba fi ñew ne dañuy bom ci dara taxul ngir mu dimbali xéeram yoy muy jaamu bayyi fo ay hubula ki latak manatak ga yoy ay isafa ki naila mokuy défendre système yé ki rek système yo xamné yeen ay nit ni yéna ko fi ték ngén né mo fété kaw lépp di sumbu ay xéer ay xéx ndax lool yaay bo déwé man nañ la wax nasar al hijarata wala nasar ra'ya ay gaay waw idéologie jambour yo xamantene ci ndëngëté la ték cette vision biñu gisse monde bi lañ bëgg né moy bi juk ñu bëgg ko imposer ñepp ngay dimbalu ñoñu ba dem ba tax nga dié ci tolu xare sayyidina ali ne radiyallahu nasara al hijarata min safahati ra'yihi da doon dimbali ay xeer aw xeer lu doon dimbali ta dara waralu ko nak moy min safahati ra'yihi ndax xelam mom amru dafa dess ndax ku xellu do ñew lo xamne ya ko yattal sa bop système bo xamne yéna ko créer tout temps ngeen yok ay loi gis ni li la ngeen dindi ay loi duggal defar seeni loi yu bop yo xamne yeen ci seen bop xam ngeen ne yeen kenn parfaitou ci ñepp de ay joom kat ngeen te yeen ay dem ay yeen loi ngeen dem ba ci bir bay ngeen ne li loi yu injuste la ngeen dindi ko fi wa legi yow nit kokku non nan lay mané lolu tax muy dé muy défendre lolu ba dé motax mu né nasara al hijarata xeer yi nga xamné ñom ñoko tabaxoon yettal ko seen bop défaral ko seen bop sculpter ko seen bop diko jaamu lolu la doon dimbali ta dara waralu ko nak min safahati ra'yihi ndax xelam dafa dess ndax ku xel ku sa xel mat deug deug yow sa borom ngay jaam do nek jaamu kenn do nek jaamu samba do nek jaamu demba ta do nek jaamu ben ideology wala ben tiaxan buñ lay waxlo dedet yow dal rabbullah ngay do ki ngay do abdullah waw jaamu bi yalla dal lay nango doonu jaam ab jaamu mu jeex tak kenn duma fi def esclave mune mom nasara amrangi ci ñooñ la bok nasara al hijarata min safahati ra'yi khalam mu manki ay wiss mu dese ñor dese mat motax mu doon dimbali ay xeer ba di kanta man ali wa nasartu rabb muhammadin bi sawabi ay way xolal contraste bi man ma dal di dimbali boromu yalla sayidina muhammad ak jëf yu bax yi ma jëf moy ray gi mako ray mom waaw ndax ray nako fillahi billahi wa ak maunatullah waaw yalla tax ci mom la jaare bim koy ray te ci nimbalu yalla la ko ray wa nasartu rabb muhammadin bi sawabi ma dimbali mais ki nga xamantene moy yalla sayidina muhammad ak jif yi ma jif te yoy yeb ci mom la delu wat mom yalla mom ndax mom lawrahu lam yakun shay budul won mom dara du ne munafa sadartu hina taraktuhu mutajaddalan kaljiz'i bayna dakadik wa rawabi munafa sadartu anhu ma dal diko fay bax bama ko raye nak ma bayiko bama ko fa ma won ko ginaaw hina taraktu bama ko baye mutajaddalan mu nga wad etalewu moy jige koram nek fofu té poussière bi kal jiz'i boko gisé famu wad mom amrum na doud bi mako feugé jasi mo ngi melné tron ki wo datou tandarma tron wo tandarma bo xamné mo ngi entre khair yu bayna dakadikin warawadi mo ngi nek ci ay khair yo xamné dañu mok moy poussière bi ak sou so xamantene ni moy mu ngi nek saway ci poussière bek souci fala ko ba bima ko raye mom amr ibn abdud ndax mom nasara al hijarata waaw fataraktuhu fa sadat hina taraktuhu mutajaddalan kal jiz'i bayna dakadik wa rawadi mu nga takko soufsi waaw souf so xamne su noy fala ko ba waaw ak xeer yu reuy yoyu digeunte souf se xeer yi fofu la ko ba waaw rawab moy kud ya moy comme xeer biñ doon ki ci ki ba rek xeer yu reuy yoyu fala ko ba ci roshi من وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي من من سيدنا علي وعففت عن أثوابه مدال دي عفا موي ما دويلو دال دي كوي باي نخ qualité yu moy ne dal ma doyal ci moy doyawuma dara ki yum yere mi ma bayiko ak mom waaw doyou lu bayiko ak yere mi même bouré bubu kong yu bax la comme li sayna omar wax kenn giñu ko wona bax ci arab yi bubu kong bu bi giñona bax moko amone waye wa afaftuma lol malgré lol ma bayiko ay yereem bayiko non ndax bëgguma ay awram di feey ta mom lama wan man bal dikoy wan ginnaw mune nak ta leer na mo wala wan nani bu doone man ali de kuntul muqattara man la ray ba sama wet gi dal ci souf ci bazani aswabi mom amru mi teud dina dindi debuyema sama yere yi ma sol mu bu kon yep dina ko dindi waye man meruma ni mom ndax laysal mu'minu kal kafir aji ngeum ay qualité xaju la bokk ki nga xamne yefe la motax cette mauvaise image bi ñun julit ñu bari ci ñun di weyel ci adina bi lool warul julit ci doxalinam ci waxinam lepp dafa wara exemplaire fu mu nek rek dafa wara xamne man ma fi representer fi yaronte bi alayhi salatu wassalam kon nak yow nan nga fay nekké di braquer ay banque hein di tifli ci bisu di nek ci old immeuble di saga ku rombu ñen ñi sax ñemetu ñoo jaar mbedd mom ndax yow yeen bu ngeen neeni taxaw comme ni xewé ci quartier français yi rek quartier yi fi ba tax tuba bi bari ñemetu ñoo jaar ci kon yoy gëdd ak tamit ñu nit ñun simple ñi nga xamne tek fitna go xamne gu reuy jaamu yalla yi fuñu naré dem fo xamné fu jégué la fokh ñu def détour bu reuy ngir téggi lé ay way jilé way moy ana qualité yi ndax yaruñu leen ci xamuñu ko kenn yaru leen ay gono yu ndaw ñu bay leen ci mbéd mi ñu nekk fu ba ay 2h du matin ana seen yaay ko kañ lañ leen jangal qualité julit yi sayna ali di wax né wa afaftu an athwabihi nga no mané def li té dara térawulako waye nga xol ci makarimul akhlaq nga bayiko ak mom tamul leer la né moy yow li nga xamné yéfer bi bu la jékkon def lako yow nga jékko ko bayiko té yalla tax waaw wa afaftu an aswabihi walaw annani kuntul muqattar bazani aswabi ma bayiko ko yérem ta leer na mo ne budon man ma newon place am mom mu nek sama place moy moma ray bazani dina ma depuy aswa bi sama yere mo tekki nak lu am solo mo ne la tahsabanna allah khadil dinihi wa nabiyahu ya ma'shar al ahzab balegi sayyidina ali ibn abi talib mo ne la tahsabanna allah bulen fok bulen jortu bulen yaakar muku kené bur yalla yeen yefir yeen quraish yeen ghatafan yeen banu quraiza min al yahud yeen ñep bulen fok yaakar muku kené bur yalla khadil dinahu day gatchel dinem ji diné l'islam bur yalla du ko sétan bako wa nabiyahu ak yonentam bi bur yalla du gatchal nabi yab yonentam alayhi salatu wassalam muk kon nak la tahsaban ya ma'shar al ahzab kene allah khadil dinahu wa nabiyahu mulen yakarne bur yalla day gatchal baye baccangal ab yonentam ak dine motax dine l'islam nit ni dulit ni ci ne fi qulubihim marad ñoo am problème mais ku xam diina ji xam ne yow kenn du lu gëna tranquille ku xam inna ad-din 'inda Allah al-islam diina fa yalla moy l'islam te bur yalla mo ne kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli bur yalla mo dogal ci lu ñëk lo xamne amul en arrière amul ñëwaat mo dogal ci dogal bo xamne bu jitu la bind kené la aghli banna wat na né moy note mom wa rusuli ak sama ndaw yi yonent ya lay musa sab ak seeni disciple motax ku xam lol nan ngay nan yow l'islam dina tollu fenn ma ngay tit ci soro l'islam dedet jamais au plus grand jamais inna nazalna inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun bur yalla neena alquran ñun inna nahnu ñun bur yalla deug ñun nazalna ño wacce ak dhikra alquran ak li and ak mom de hadith ak lepp wa inna lahu lahafidhun te ñun ñokoy protéger modax bur yalla mo garanti lool mo wacce alquran ta mo koy protéger ak alqu ak hadith yi and ak mom yeb waaw lool le bur yalla mo koy protéger modax ku fi nek di nagu rek wala ki bur yalla da fi jele wala da xam xam bo am li ki da fi jele jox ko kenen bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilma bur yalla neena gis nga alquran gi xam xam bi fi suduril ladina utul ilm mu ngi ci xolu deñ ñi nga xam ne ñoñu lañ jox xam xam kan mo leen ko jox seen borom mo tax yoyu mom soru l'islam mom bi yawo ku nek teddel na la bur yalla mo tagat ci jamono yo ne waxtu yo ne ak beurep yu ne ño xamne ño tawu lol xam xam bi mom day dox di nga gis ne nak namu gi nono bari ta sahaba raydallahu wañe kon ak salafi lol mom lol realite la mais ba legui lolou ñuy tawu diine ju ngi fi gox bo ne bur yalla def na fa ño xamne wala ko xamne li gaay soxla ci seen walu diine man na len ko resal la yi ñu am questionnement yi ñu am ñepp buñ tiwé dinañ ko mais nak li ci gina graw nak moy ne koku dañ ko dul fogué sax du ne nit ñi xam mais dañ ko dul fogué du ñu ko fogué dañ nan waji ne mom ku bax la rek lég lég sax ñu xam ko ci mom waye dañ koy xépp kenn du ko falé buñ amé seen ki jaral na len woti arabie saoudite tawaji kat mu ngi dekk ak ñom mu ngi dekk ak ñom ño dekk wala xam nañ ko tém sax ñu wo ko comme daron benn mbokk loolu ko daron seen ñuuga bo ko wax naan ma xolal rek ki gaay yi dañuy ñew jox waji ay seeni laj quoi ne ko li lañ bëgg laj légui nga wowal ñu jox ko numéro ben cheikh bu nek arabie saoudite ngir mom ñu taxaw ñu dem ci cabine bi ta yoy téléphone yombé wu lo ni ngay togué di am crédit fu ne ci cabine yi lañ doon dem cabine mbeddi légui ñu dem cabine téléphonique ñom ñu composer jox waji légui waji di wax ndax waji dégg arab ñom dégguñu arab day wax ak cheikh bi légui di yow laj ay lajam di len laaj laaju gaay tak mu nan ma wi te ñoom mais koku mom ko ki ñi wax loolu non mais man na leena tontu liñ koy laaj yépp man na leen ko tontu mais ñu bayiko fi nan ko yaw legi wotel ñu arabie saoudite waaw legi laaj yi li lañ bëgg laaj nga woowal ñu cheikh diw legi nga laajal waaji tamit mo woyof mom ki mom mu ñe gaay ñew bon mom mu ñew woowal gaay waaw wo cheikh bi après wax mo ne li la wax ak li la wax ta lolu manon na leena tontu mais lolu kon diine ji bu ci am nit lu am lu muy tit voilà la tahsabanna allah khadila dinahu wa nabiyahu ya ma'shar al ahzab bu len fogg moko ko ne bur yalla dina gatchel diinem ji ak yonentam yeen mbolom ahzab yi la légi nak biñu ikrima dawé ver yi nak imam ibn hisham dana wa aktharu ahli al-ilm bi ash-shi'r yashukku fiha li ali dana ver yi ni imam ibn saq wax ken sayna ali ibn abi talib mo wax mo ne li upp ci borom xam xam ni nak moy borom xam xamu shi'r yi ñom dañuy siki sakane ne est ce que sayna ali mo wax verre yi lool imam ibn hisham moko ci doli ah imam ibn hisham ci bopam mu ne wa alqa karo ikrima bimi daw mom ikrima dafa daw mu ne wa alqa ikrimatu rumhahu يومئذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك حسان بن ثابت عكرمة موي خما سانك وخنا لا بين راي كي دانيو داو موك هبيره دانيو نفس ابو نجولمي موك درار بن خطاب بن مرداس دانيو نفس امام ابن هشام نك نانا تي روايه بو خامني بوبو ضعيف لا داكو تودو نونو سامو ام كي كوا امول تشال لا mona ikrima kero bi mi daw dafa sanni xej bi mi yoron dako dafa tit ba sanni ko de taw nek ko ñu gagne muy daw bayyi fa amru ibn abdud ci ginnam di daw mona ci lol nak sayyidina hasan ibn thabit nak di wax ci ay wer ne farra wa alqalana rumhahu la'allaka ikrima lam taf'ali wa wallaita ta'duka adwi adh-dhalim ما انت حور ولا ما انت جوز عن المعدل ولم تلق ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعلي مون كرو بيمي داو بيم داوي مو مكرم ابن ابي جهل سينا حسن بن ثابت دال لي واخنا كي داوام غوغو بين واخ تي اي اي اي وير ne a farra wa alqalna rumha wa ikrima re dawna ay wa ikrima ragal bi dawna ba pare nak bam yi daw musannil ñu bayil ñu fa xej bam yoron dako sanni ndax tit way way la'allaka ikrima la taflam tafali way way ikrima xam nga ne way way yaka neexo nek re nga mo ikrima nga bañona def lolu yow mi ron wote njambar nege fi ngay muju ne nekati woné ginnaw daw ci ngay muju hein ñuy wax ba ngay daw wa wallaita taduka adwi zalimi ma intajuzu anil ma'dil ba ngay daw yaangi daw melni autriche moy autriche bo xamné ki la mal bo xamné bu goor la autriche moy ñu koy wowe ben genre ki la moy pitti ñaanu pitti lay doon mo xamne day dox ni baat bi guddu ci kaw mu ne ko ba ya ngay daw melni ko han buy geggi moy xam nga tanki day njol baat bi njol buy daw non limi gaawé mu ne ko non nak ga doon mel comme buy daw di joge famu joge di daw famu tité lamu gis ragal ba daw muna ba ngay daw walam talqa dhahraka musta'nisan ka'annaka qaf ka'annaka faka qafa fur'ali monako ta ba ngay daw yaangi daw gestu sax defo gestu sax amru mi nga xamantene ni ndaysan ibn abd wud mi nga geggilon bir mi canal bi ba ñew fi gestu wat ko sax defo ko nga won ñu sa dokk gi daw sa dokk gi melni dokk mbott yu ndaw yoy moy fur'an al furun moy do moy mbott yu daw yoy legi nak bi li xewé kon quraish ñak na premier corps à corps ray nañ sen jambar ju mak ray nañ ko di kan di amr ibn abdud riwaya bi imam biñ la wax sank bu imam al bayhaqi bi rahmatullah alayhi bim jele ci sen imam ibn sa'd mune nak bi nga xamantene ni ci lañu ray ki nga xamne moy amr ibn abdud mushrikuna quraishi dañu yonne ci yarantiba alayhi salatu wassalam ne ko legi depuis yu amr momu nonu lañ bëgg nga jaay ñuko xamnañ ne bo ndax ñom niñu jappé seen bop xam nga gisoon nañu xalaal ga ñuy wax li kan mo jappone ñom khubayb ibn adi ñom la won wa banu lihyan wa adala qara jayon len len ñu japp len dal di len ray makka ba pare ñu ne koru ansim lañ soxla ansim magay rayon don seti koram manu ñu ko gisat ndax lan ndax ñereer yeleen fa topone wa quraysh ak senu tang xol ak tang mbak ak mer bu ñu mer julli ñi ñu ne ñom dañuy dem sulli ji koro ansim ndax dafa ray ku mag ci ñom ngir jël ci deram dara bu même luñu man di am ci yaramam dag ko dinañu ko def motax yoy yep xam nañ ko motax nak ñu japp na yonentima lay sar sam he ñun gaay ñom ikrima daw nañ baye fu depuyu amr ibn abdud ñu yonne ci yonentima lay sar sam ne legi dañoo bëgg jënd depuyu neewu amr ibn abdud bi 10000 10000 lañ koy jënd yonentima lay sar sam ne len huwa lakum la naqulu thaman al mauta ne jël len sen depuy ñun la naqulu duñu lek thaman al mauta jëguñu deñ ñun ku dé duñu jënd duñu fexé bi am ci mom lo xamné alal duñuy jëlé ci depuyam dédé jël len ya allah li imam ahmad ibn hanbal dal nakoy solo ci sanad bo xamné bu wër la ah muné mom imam ahmad rahmatullah alayhi borom ngir muné hadathana nasr ibn bab قال حدثنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس روايه بي نكو في جيس بارن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما من قتل قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فاعطوا بجيفته مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا اليهم جيفته فانه خبيث الجيفه خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا امام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كرو بسو خندق جولي ني دانو راي بن واي تي نيغا خامن نيوي مشركون اي موي كي بنن روايه امام مساخ بله وان نانا موي عمرو بن عبد ود légi nak ngir ñu récupérer dépouy bi fa onto bi jifatihi malan légui ñu paré né ñom dinañ paré nañ ngir joxé alal ngir ñu délo len seeni dépouy fa qala rasulullah yunus ta alayhi salam ne idfa'u ilayhim jifata ne délo len sen meddmi delo len koru amr ibn abd wud jox len pa delo jox len ndax fa innahu khabithul jifa deug amr mi ku bon ak cadavre la ku bon ak niew la ku way dia ñun biñu jël ci ku bonu dia ku bakku bon niew ku bonu niew la khabithul dia ku bonu dia la ñun duñu jël na nangul jël ci ñom mom dara da len ko delo non imam al bayhaqi rahmatullah alayhi balegi moné mom mo dal di solo ci benen riwaya balegi ci riwaya même bi nga xamné moy bu imam ahmad bi ci al hajjaj fofu lañ dajé moy al hajjaj an ta hajjaj moy kan ibn artaa an al hakimi an miqsam an ibn abbas Il y a un homme qui a dit « Dala'il al-Nubuwa » Si l'Imam al-Bayhaqi, il y a un homme qui a dit « Sunan al-Kubra » Si l'Imam al-Bayhaqi, « Rahmatullah alayhi » Il y a un homme qui a dit « Yéferi » qui a dit « Yéferi » Yawm al-Ahzab » Maintenant, ils ont dit « Les gens qui ont dit « نعطي كثني عشر ألفا دينا لا جوخ 12000 تي علام يونت مالاي صار سامنا لا خير في جسده ولا في ثمنه امولوك ييو كي يرامم امولوك ييو تي علال جي نتي مانا امي ديلو لين لين جيل لين جيل لين نين جوخ لين nako imam at-tirmidhi dal nakoy solo ci sanad bo xamne nak bu da'if la bo xamantene solo na li ni nako ron imam musa ibn qubbah bo deme tamit ci dalailun nubuwa bu imam al-bayhaqir solo na lu melni tene dañu ñewoon don laaj li nga xamantene ni moy sen koor amr ibn abd wudd bobu sen mbokk mi ñom quraysh ñu jox yaronte bi alayhi salatu wassalam alal mu dal di bañ legi taxaw tuti ba lañu jall muy mas'ala fiqhiyya moy gis nañ ne xola yaronte bi alayhi salatu wassalam nangul koor ta porta koor ab yefer bo xam dañ ko ray mu def ko monnaie d'échange setlul kero badr biñ jappé prisonniers ñoo déwul amna ci ñom ñoo xamné da leena téy ngir ñu def leen monnaie d'échange ak kuffar quraishi bi fekk ñu am ñun japp ci ñom mu ne leen bu ngeen ñu joxé diw ak diw bu ngeen libéré ñoo ñu libéré leen wayé bi nga xamné ci leen genn adina nangul jël ci ñom dara ta waxna la riwaya bi bu wër la bu imam ibni saq bi ak riwaya imam al bayhaqi bi même boudé bu sunan tirmidhi bi dafa da'if mais yo yu wër lañu moné de idfa'u ilayhim fa innahu khabithul jifa khabithud diya delo len len sen kadar ndax ñom ki ni ku bonu niew la ku bonu ak diya la lolu dañ ci jang ben affaire xam nga lay leg nga gis ci xew xew yi xew ay palestinien ay entre hezbollah ak gaayo yok israël xam nga leg leg ñu ray ay soldats israéliens wala gaza wala yoy ñu téy seeni koor ngir def ko monnaie d'échange dañ nan le lolou non mom lolou non warul wona démé non ak ku ñu man di démé amr ibn abd wudd mi ku ko gina kaccoré kuko ngina kaccore badar ñewna tassel objectif badar mo don ñu ray yonenti bi alayhi salatu wassalam ray julit ñi ñu gagne ko fa door ko fa ba likoy dal dal ba mu am ci blessure yo xamne manatu la juk mais teewul lolo tax uhud ñewul ta uhud amon na yene bi ñew bi mu wéré xaré bi ñeuk alat muy khandak dafa ñew ñuy wax muy défier yalla di défier yaronte bi alayhi salatu wassalam di défier julit ni radiyallahu anhu malgré lol biñu ko rayé yaronte bi alayhi salatu wassalam ne koku cadavre am soxla wuñ ci dara ta yaronte bi alayhi salatu wassalam damono ji ni mais manon na né wa quraishi hé gis nga cadavre bi dama koy duma len ko jox duma nangu ben alal lulul ngeen delu fa ngeen joge won man ko wara wax gis nañ ñuy proposer ñom al harith ibn auf ibn al murri ibn abi harith ibn al murri ak uyayna ibn hisn ibn hudhayfa ibn badr radiyallahu anhu ma sayyida ghatafan di len proposer jox len un tiers récolte medina ngir ñom ñu dal di dem mais manu ñu wona est ce lolu manu lu wona ne ma kay waw kay alhamdulillah am nañ ci ñom cadavre ko xamne sangalati ñom ta ñom soxal dañoo soxla cadavre ñu ngi ni paré nañ joxe ci alal ju bare bare ngir ñu dal leen koy dello manu won ne soxla wuñu legi yeen wala bur yalla alhamdulillah kon yeen gis ngeen quraysh li ma leen di wax moy delu le makka ngeen teggi sen siège bi yeen ak ghatafan bu ngeen ko defé ma dello leen koor mais waxuko manonu manuko wana wax wala dit manon nako mais waxuko ndax du lolou lolou waru la démé non mom mo ñu jangal né waru la démé ni joxat leen leen sen new fa innahu khabithul qabha khabithul jifa khabithud diya waaw dello leen sen new kon yoy ñi def garder koor yi après ngir am ay ñu dal di koy def genre monnaie d'échange moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tollu na fo xamantene ni bir mi fi la gi nona tare hein lolu moy ne gis nga l'islam bi ni moy ne même bouré palestine metti na ci ñom lolu mom weddi wuñ ko yalla buri yalla vraiment dal di len di teggil li len dal dello wat len sen terre muy terreu ñep ndax al quds fi qalbi kulli muslimin wa mu'min ndax al quds dafa nek ci xolu bepp julit bu goor ak bu jigen bu xam bu conscient bu xam bu julit deug xam na al quds fi qalbi kulli fi qalbihi quds di jerusalem dafa nek ci xolam ndax الارض المقدسه اي واي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله قم غن فوفو جمانوني جولين غا دي نيتلو جاكا بي غينا ام امبورطانس تي جولي تي الاسلام غيناو مكه مدينه القدس الله لغي moone li len dal lu metti la tan ak nit waro naye sa mbokk ñaan ñun ñaan lañ na ñaanal len waye bo fi woy julit ni lajal ben julit ne ko yow kañ nga geje ñaanal sa mbokk palestiniens même bu re ñu ngi jamono ji ñi len juif di bombarder bo moy wul dinañ lepp dinañ ko ñaan ba fatte boole wuñ len ci sax ndax al wa'i waayu azma amunu ko ñom crise biñu newé hein ñom conscient wa guñ ci ta formé guñu ben corps bi yonnati bi alayhi salatu wassalam ni jullit ñi ci seenu sopanté seenu bëggënte seenu jaxaso kal jasadil wahid dafa melni ben corps buñ ci jamé ben bu ci ben amé malade tombé malade fièvre metti koor bi yep dal di koy wuyu bi sahar wal humma lu dal baram bi koor bi yep amul bop bi da ci bok ñeppay febar metit bi du select amul un metit selectif dede le metit n'est pas selectif le metit n'est pas selectif dulli ni nak yonentou allah sa sam neena ci senu sopante fi tawaddudihim wa tarahumihim ak niñu wara yeureumante ni lañ warona mel benen bu mu nekkal bunyan yashud ba'dahu ba'da dañu wara mel benn mur bo xamne brique yi forme mur bi yenn yi dañuy deugereul yenen yi bu doon benn brique bi buñ ko tege na la tek kenen mu ne non man li yeungatu na no man kenn du teggu ci man mur du am moy muñelante ndax nga nangu ñuy teggu sa kaw mu dis nga nangu ngir mur mana am moy muru l'islam muru benno mais ku nek japp ne mom mbiri da war di neex rek sa intérêt kessé faalé wo ñu ci dess boy wax ngeen def ko muju gi ngeen def ko affaire nationalité l'islam nar l'islam noir l'islam européen bo démé ci bir nar ñu nan l'islam algérien l'islam marocain nga dem ci sénégalais wolof yi ak ñooñu l'islam malien l'islam peul l'islam olof l'islam jola yoyep ay tiaxat la xam nga ne lolou mom laysa kal bunyan alladhi yashud ba'dahu ba'da lol melu li mur li yonent man ay sar sam waxon kon moy ñun neewuñ leen dal metti wul me nak met l'islam lula man di dal xam xam li tax nga genn ci lolou nonu metti bobu bur yalla teggi ko ndax natula bu mu tege ngir mu teggi ko manuñu ko amé fenn ludul ittiba'ur rasul ci top yaronti balaahi salaam sunnam ci nonu la bur yalla diñu meuna dimbele waaw loolu de wala yansuranna allahu man yansura wat nané bur yalla dina dimbali ki nga xamné ñi nga xamné ñoko dimbali bur yalla nak du dara bur yalla soxlawul ay compte yum ubbi nan dimbali len ma dama amé projet dedet dimbal gi mo ngeen top diiné jim fi tek té jam yi mu waccé yow en tant que jam ak yenen jam yi nga gisselen di len xolé beutu ki dé bindéfu sama borom la ki dé sama borom la joyé ndax ko wek kune walillahi almasalul a'la ko wek ku ne ko respecté ku ne lepp lu tukki ci mom ak ko bëgg ku ne lepp lu tukki ci mom dang ko wara bëgg nga koy xolé tout temps ak lu man di mel lu couleur man di mel lu man di gëm yéfer la julit la nga xolé ne ki dé ci bur yalla li joggé ki bindéfu ki yalla bima gëm moko sop motax mo am ci mom yitte yermane gu mat motax mu genné ko ci ñaka nek inexistence andi ko ci existence kon nak top sunna yonnentima alayhi salatu wassalam alquran lolu moy tax natou yi dal julli ñak torox tangé gi ñu nekké l'islam néwul ci torox tangé julli ñi no né ñen ñi ñu upp ci ñom mais pas l'islam mom masu la nek ci torox tangé jamais julli ñi nak ci seenu ñaka moy sori ndax l'islam noy gëna sori jangalam yonnentima alayhi salatu wassalam yow di gëna rir ndax far la yiss nga far yi nek ci kaw ki di guider avion yi legleg yoyu non ak bateau yek yoy mais nokoy gina sori nokoy gina sori legleg doto ko am lampe buy nitel fen ngay sori lampe bi noko gina sori rek di gina tab ci leundum ñun nak ñu bari ci ñun wallahi allahul musta'an dañu japp ne c'est un se désengageant ci l'islam ak yoyu wanene li c'est ringard ndax pour paraître comme ni ko ñeneen ñi bëgge loloy tax ñu nekk dara taw xon nañ ci jotaay bi nekk li bi wessu li sayna sa'dum nu mu'az wa khon radiyallahu an wa a'azzana allah bik wa bi bur yalla dal li ñuy taal yëkëti ñu ñu fété kaw ñepp jaara ko ci yaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ak l'islam ñun nak le contraire lañ japp waye gis nañ résultat bi ku mous nak la la dalon daw daw jeeg dal say mam ñu nekk ci bob ba legi ñu soufey dang ci genn kon nak moy top yonnati bi alayhi salatu wassalam sunna loolo tax ñu mëna faire face ak yahudi ñu mëna faire face ak yéféri legi nak loolu moy tax nak doone man opportunité la ñun fi ci gaza saway suñu prisonniers yu bari japp nañ leen comme que am nañ quelques soldats israéliens yu ñu ray ta yor nañ seen dépouille wala fi ci ñun wa Hezbollah ci sud Liban légui ni ñi def pour que ñu dox leen seen dépouille il faut ñu dal li ñuy dox kan ñu dal li ñuy libérer sans prisonnier lolou yonentima ray sah salam mom moy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana xam nga jibit ni nak na lay beu lolou opportunité la mais dañ nan la ñun doxawuñ ci lolou ñun liñuy doxé moy ana fan le yonentima ray sah salam tegon tankam ak lan lañu teureulal comme doxalit ci ay waxam ay jëfëm ak ay taqriram ñu dal li ci jaar la yasuna illa zalik dara yaatul ci ñun luddul lool lool rek lañ mëna def la bu dañu def lool kon mom jamono ji neewon mo gino na tar fop ndax même bu les palestine lool dal na fa moy teewul yeneen dekk ñu ngi jaamu yalla l'islam du palestine rek la ne alors que jamono ji medina jamono ji quraysh ñew ak ñoo ñep mais ñom rek ka faron jaamu yalla ñom rek ka faron jaamu yalla xam nga yow menace bi ni mero moy il suffisait ni sen objectif ñu atteindre ko l'islam fofu lay fayé ñu ray yonentima ay sa ray julli ñi ray ñepp mu jeex mais l'islam fa lay fayé fa lay fayé ndax ñoño fa geumon ñoon wa medina ñoon ni doon touti te du ñepp ñoño geumon ñoño geumon lolu kay mo gino nak mais malgré lolu limi gina grawé néwul ni depuy ki obène la waqatu bu deso bu dajé gesso la dembo ñay rek la doon proposer sangu ratafan ak ñi ngir ñu dél ñu am koor bu melni ñom ñu soxla ko ba yéene ci def alal ju toll ni légui man lima len di wax dama len di teureul marché ñibbi len yéen ak ñeen fi ñew ñepp ngir ma jox len kooram sino duma len ko jox mais waxul lool jël sen dia sen ki sen koor waaji jox len ko khabithul diva khabithud dia la kon lolou nañ ci bayyi xel boy doxal sunna moy koru jambour bu ko jël jëlal nga dello koru yéfer même num déna mais jël lo len ko ta tamit bu len ko jël daggaaté ko lolou gisoon nañ yaronte mari sallam li sayyidina samura waxo ne yaronte mari sallam danaka lolou gisoon nañ ni gis tawtu jabam samura ibn juntub radiyallahu anhu ne danaka yaronte mari sallam do won def ben khutba ludul ne don na téré bokku na ci ayim don téré moy al musla moy ñuy lacéré di décapiter ay nit da nak masuma ko dégg ben khutba mu jeex ludul ne yaronte mari sallam dina ci wax lool te gis nañ uhub bam méré ndax lañ defon sayna hamza radiyallahu anhu bam waxé lool lam waxon julli ni tamit nañ wax lool la alquran waxon laysa laka min al amri shay gis nañ lool mu bayyi kon motax il faut respecter wala qad karramna bani adam lol principe lo lo mere mere nit motax nit julli do mere ab yefer ndax lan ndax dem bopam non dang koy mere dula ndax kefir gine ci mom lolou moy tax bu da quelques nga mere ko legi dans une seconde mu toup nga man ko beug comme niñ ko bañe won wala ru ko raw fop ndax yaw li nga don bañ ci mom du mom du nit kek nopam ngay bañ waye moy li ne ci mom jikko ji ne ci mom nga beugul motax do deñ nak diko teral do deñ diko teral ndax wala qad bur yalla deug deug karamna ño teral bani adama domi wa adamay domu adama ya alayhi salatu wassalam kon lolu mu newon ben mas'ala fiqhiya bu am solo bo xamne nañ koy baye xel kene buñu gis nit miri di xewé ni rek ñu fogné non la lepp nañ koy recentré wat ci njangalay yonnati bi alayhi salatu wassalam a ki imam yunus ibn bukair rahmatullah alayhi mu jere ci imam ibn saq rahmatullah alayhi ma lol imam al bayhaqi moko solo jere ko ci yonu yunus ibn bukair mu jere ci imam ibn saq mu ne karok biñu raye ñom amr ibn abdou du ñele daw kon kora ko premier bi ko gagne nañ ko mu daw mu ne wa kharaja nawfal ibn abdullah ibn al mughira al mahzumi yasalu al mubaraza فخرج إليه الزبير بن العوام فضربه فشقه باثنتين حتى فل في سيفه فلا الله من بيغا خامني كون تي لا نراي عمرو كوني واخ نوفل بن عبد الله ابن المغيرة دال دي ген dal di laccé né ana kan woni ñi ilal biraz yasalul mubaraza di laccé kan moy ñew fi ñu kor a kor mom li dal ki yeb ko xana xamul lim demé muné fa kharaja ilayhi zubair ibn al-awwam sayyidna az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu dal di genn dal di koy urselé fekk ci ko dañu dajja rek muné fa darabahu fa shaqqahu bithnatayn sayyidna zubayr ibn al-awwam nakala aksi fek nawfal fim taxaw bim ko duri jasiji dafa xar nawfal de ou jasiji ñaw dako xar de la ko xar tat dur ben côté bi jaar né benen côté bi jaar nalé nena ban nga xamne hatta falla fi sayfi falla gis nga door bobu dafa jasem gi da ci am fet go xamne fet gu ragne ko go xamne ku xolati jasi zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu gis ni fet bobu te mu ngi joge ci feug gum ko feug nawfal ibn abdullah ibn al-mughira al-makhzumi alayhi la'natullah kon quraysh ngok de Quraysh mom commencé na ñom niñ commencé baxul non lañu kon de deew ngok de nawfal de na avant mom amr ibn abdud de na legi ginaaw loolu ana quraysh ban resolution lañu jël loolu inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñew